Nabi, ya Nabi Huda, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi Huda, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi Huda, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi Huda. Shahre yaar gira tum pe la kaun sana, ya Nabi Huda, ya Shafi.